राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 3 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम। देखो ईश्वर से बड़ा तो कोई है नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, कोई बड़ा हो सकता ही नहीं, और उसकी कृपा है। ईश्वर से मोल हमारे पर उसकी कृपा है। ये जो वो आपको भी अच्छा लगता है, गीता अच्छी लगती है, कथा अच्छी लगती है, सत्संग अच्छा लगता है, ये भगवान की कृपा है। स्वाता नहीं होते हो, स्वाते लोग तो मावे नहीं हुआ, लोगों को पता लग गया है। थाना जैसे को दिखे जो देखा है तो माँ को उसका नहीं पता ही कौन माने, वह पता ही कौन कई कह दो कथा बोसी है। तो आका है आप भगवान की कृपा है, कोई अपनी बड़ाई नहीं है, अपने के सावधान नहीं है, अपनी बुद्धिमान नहीं है। हमको ये बढ़िया बात कह रहे हैं, हमारा हाथ ही बात नहीं है। अच्छी लगे आपको, हमारे को भी अच्छी लगती है, कृपा है, बिल्कुल कृपा, बिल्कुल एकदम विशेष। सबको अच्छा लगे तो हमारे आदमी पास में बैठा है, पास में नहीं आते, तो खुद ही कृपा है। ईश्वर से कृपा का भरोसा रखो, हरदम मस्त रहो, अपने कृपा है भगवान की। क्या पहचान कि सत्संग अच्छी लगती है, भागवती कथा अच्छी लगती है, मैंने सुनी है दोनों कि महाराज विभाग अच्छे कहते हैं, महाराज सीधा ही नहीं है, भगवान की कृपा है। मैं अच्छी बात कहता हूँ, मेरी बात नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, मेरा इसमें कोई प्रसाद नहीं है। अच्छा लगे आपकी कथा अच्छी लगी, अच्छी लगेगी भगवान की कृपा है। अगर नहीं अच्छी लगेगी क्या करो, आपको अच्छी नहीं लगे तो क्या करो, क्या जोर है अपना, बल है, ताकत है, हम अच्छी लगा है। हम अच्छी बात कहते हैं तो हमारा बल है क्या, हमारा जोर, हमारी योग्यता है, हमारी योग्यता नहीं है। मैंने देखा है, देखा, मैं जानता हूं, हमारी पोल खोलते नहीं हम, हम कैसे ही हैं, परंतु कृपा भगवान ने है। आप भी कहते हैं कथा अच्छी लगती, बोलो तो कथा अच्छी लगती है भगवान की कृपा है ना। ये भक्ति के तो मान लगे, हाँ से कहते हैं आज की बात नहीं है, मैं देखी हुई बहुत बढ़िया बात है, हूँ लोगों की रुचि होती नहीं, मैं देखी हुई बात, मेरी चतुराश्रय होता है भगवान की कृपा है, बहुत कृपा, विशेष कृपा है भगवान की, बहुत विशेष कृपा है। जो सत्संग अच्छी लगती है, भाव अच्छे लगते हैं, ये भगवान की कृपा है। आप जोर लगा कर लो आज ही बात नहीं, हम में जोर लगा ले भगवान की कृपा, ये भगवान की कृपा से अच्छा हो रहा है। से बातें अच्छी लगती है, ये भगवान की कृपा है। हरदम कृपा मारो, कृपा कृपा कृपा मर सो जाओ। अगर आप कृपा को विशेष मानो तो बहुत विशेष आ जाएगी, अपने मां जाएगी खिंचो खिंचा मारो। सिवाय कृपा के कोई है ही नहीं, कोई शक्ति नहीं है। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिशा नहीं तीन लोग में और कृपा हुआ माता है। सब पर कृपा, सब पर, सब छोटे बराबर सब पर कृपा। भागवत की कथा सुने, जनता काफी बढ़ गई, इतना नहीं थे आदमी कथा से पहले, क्या दाल थे पक्के बात है। यहाँ क्या है, कृपा है, सिर पर कृपा है। जहां पर कृपा राम के हो ही, तेरे पर कृपा करे सब कोई। जिन पर कृपा राम की हो ही, तेरे पर कृपा करे सब कोई। ये बात है, कृपा से हो रहा है, सब काम कृपा से हो रहा है। माँ की कृपा मौज हो रही है, आनंद हो रहा है, इसमें कितना सुधार होगा। कोई अभिमान करे हम कर रहे हैं, कृपा से होता। छोटी गीता दी प्रभु ने, सारी सज्जा सब हुई अपना जो थे, हम पहुंचा है लोगों को सी लग रहे, लोगों को सी लग रहे, हम रहते हैं पसंद नहीं होगा इन लोगों, क्या करवा सो लग कर लो भैया, भगवान की कृपा है, लोग साथ हैं, हैप्पी करें, क्या करें, क्या करे बेटा, ऑटो पर अपनी पेड़ो आप मानो कृपा, जितनी मानो उतनी कम ही है, कृपा तो ज्यादा है। देखो ना, आज तुझे बुलाओ तो आज मिली हो, आज मिली कल था, कल कल द्रमण था, आज नहीं है, या था या सब ठीक हो गया। आपको बताया नहीं है, आप ध्यान ही दे रहे, कृपा बढ़ रही है, कृपा बढ़ रही है। इस बार आज मैं मस्त रहा, एकदम मस्त रहा, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, ईश्वर अंश जीव अविनाश, ईश्वर अंश पांच बात है पांच, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शैल सुरस। बोलो ईश्वर अंश में कोई कमी है क्या, वो आओ बना लो, अविनाशी आप बना लो, चेतना मद शैल सुखरसी। अच्छे करे सो राम जी दादना, अच्छे करे सो राम जी के सतगुरु के संत तीन बताया, अच्छे करे सो राम जी के सतगुरु का संत, बूढ़ी बने सो आपके ऐसे उदाहरण, ऐसी उदाहरण कसूर बीड़े ना है, उसका भी लाज प्रतिज्ञा रखे साई, संत दास मैं क्या कहूँ, कह गए संत अनंत, हसी कर राम जी के सतगुरु के संत तीन बताया, क्या तो भगवान की कृपा है, गुरु कृपा है, संतान कृपा। बुरी में साहब है जो गड़बड़ी में वो हमारे इस वास्ते कामा लूटी गोपिका वे अर्जुन वही बाण वही अर्जुन वही बाण जिसे विजय कर ले वही अर्जुन वही बाण कर ले झेला चोर और शक्ति और है पांचों बहु एक नहीं बने हो या सौ बहु एक नहीं रहे हो सौ बहु एक नहीं रहा या पांचों बहु एक नहीं बना कोई आशीर्वाद है अरे ग्यारह तक सुनी थी ना अच्छा सात तक सुनी अरे बीस वर्ष द्रोण कृपा साजे मरा बड़े बड़े सूरवीर भगवान ने दब गया तेरे को मैं मौका दिया कहीं छोटा है तू पहले मांगा ले मैं तो आपको चाहता हूँ सत्र प्रयोग करूंगा नहीं दुर्योधन गया तो धमकाया कितने मौका दिया अर्जुन छोटा है अर्जुन पहले मांग लो एक दो तो मैं रहूंगा सरस्वत रहूंगा नहीं तो मैं एक रोन सेना है बोल अर्जुन क्या चाहता है मैं तो आपको चाहता हूँ भूल गई तेने बड़ी बड़ी भूल गई मैं सरसा हूँ और तो भोजन करना ही हुई और निमंत्रण भोजन का तो वही है गला उतार देना करता कुछ नहीं करता बोलते तो हम खोगे शारदी बन जाओ बाग देवर आपके हाथ में रहेगी फिर परवा नहीं बाग देवर आपके हाथ में क्या बात है भाई ऐसे भाई विद्या बुद्धि योग्यता चतुराईर हमारा इस वास्ते मस्त रहो आनंद मौज में रहो खुश रहो कृपा के चलते हो तब तेन कम बाप सुसे बारा भंगार एवं बाप हृदय बाग भगपुर भी नमन मस्त है जे वे थी मूर्ति का भाग्य हो जाए तत्ते नुगम बाप सुमेरी बारा ब्रह्मा जी का वचन है चौदह अध्याय मुक्ति प्रदेश दाए भाग भागीदार है केवल आपके भले तो तेन भाव अनुभव देता रहेगा आपके पास आगे बात आप भगवान के पास तेन भाव भगवान एकदम कहा सातक सोने अष्टादश अक्षोणी है अष्टादश की पर्व अष्टादश दिन में मरे अष्टादिन में सर इस वर्ष में खूब प्रसन्न रहो अभिमान है कृपा कृपा अभिमान तो हमारे शक्ति हो तो बादशाह के घर के पकड़ के गया पांच सौ वर्ष एक नहीं है पांच एक नहीं मरा सौ में से एक ही नहीं रहा दस ही पुत्र बचा एक भगवान की कृपा से जो काम होता है अपने ताल से नहीं होता अपने शक्ति से नहीं होता होता ही नहीं वो कृपा नहीं होता सिमट सिमट जब है तलावा सदगुण सज्जन पावा खूब हृदय लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई, लगे रहो भजन में, अपने घर भी करो मत, केवल भगवान की कृपा करो, तो तेरू काम पाम सुशी मान, तो तेरू काम पाम सुशी बन जाने तुम बाबा अपने पाप हो गया, तो तेरू काम पाम भगवान की कृपा है, अलो कृपा विलक्षण कृपा है, नई धन कृपा है, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा जी तत्व आप से आप उस कृपा से आश्चर्य आश्चर्य बात सोनी देना सो बेटा सो दिया सात देना पांच मशक करे मिलन से प्रभु और अजय मशक रहे मशक करे मिलन से प्रभु और अजय मशक थे असमर्थ ऐसे हमारे प्रभु सर्वसम्मत अस कृपा प्रभुनाथ भजे रूम भजे ते धन्य इस वास्ते मस्त रहो अजय मस्त गई समय हो गया भाई नारायण नारायण नारायण नारायण